राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 8 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे सूरत। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। देखो भाई, आप सुगम साधन चाहते हो तो गीता में कहा वो सुगम साधन बताता हूं। आपके जचे न जचे वो बात मेरे हाथ की नहीं है। गीता में सर्व गुह्यतम भूयस्व में परमम वच संपूर्ण बातों में अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूँ। अंतिम बात ये कही है भगवान ने, माम एकम शरणम मिल जाए। जैसे आपके घर की कन्या आप जब ब्याह देते हो तो वो पति के कुल की हो जाती है, अपना गोत्र भी नहीं रहता। पति का गोत्र ही गोत्र होता है, वहां की हो जाती है। और इतनी होती है वहां की, वहां दादी बन गई, परदादी बन गई और समझती है मेरा कुटुंब है। पर पोते की बहू अगर कर्म नहीं करे तो कहते घर खोरो पराई जाएगी, पराई जाए छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। वो परदादी कह रही है, परदादी को पूछे आप पराई जाए छोकरी है, आप घर जब हो आप घर जाइयो, जैसे आप पराई जाए जैसे आप ही पराई जाइयो। परंतु उसको ये मालूम ही नहीं कि मैं पराई जाइयो, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा परपोता है, मेरा परिवार है, सबकी माँ हूँ, दादी हूँ मैं, मारा घर है। ये भूल गई कि मैं भी परदाई हूँ, मैं भी परा घर जाई हूँ, याद ही नहीं है। जितने आया थे सब पराई जाइए, घर जाइए इसी किसी बताओ, आप बताओ। मैं तो मैं बताओ, आप जहाँ दादी परदादी बड़ी क्या घर जाई हो क्या खेड़ी भर जाइए। पराए घर जन्मने वाली हो बताओ, सब ही सब पराए घर होने पर अपनी घर की मालिक अपने को मान लिया, परदादी हूं मैं परदादी हूं, सब हमारा बेटा है, पोता है, पोतो पर पोता है, पोता पर पोता मिला है, सभी सबकी माँ हूं। वो ये जानती मैं भी पर गई, पर गई हूँ, पर घर गई हूँ, याद नहीं है। जैसे आपके घर की कन्या अपने ससुराल की मान लेती है, ऐसे आप कृपा करके मैं भगवान का हूँ ये बात मान। बहुत सोरा है, बड़ा बढ़िया है, सर्व गुह्यतम कहा है इसको, सर्व गुह्यतम पद एक बार यहाँ एक बार गीता भर में सौ सौ सौ सौ

आप निहाल हो जाओ तो सर्वोपरि साधन है, बड़े साधन है। मैं भगवान का हूं, आज से ही निश्चिंत हो गए। कन्या का संबंध होने पर, विवाह होने पर माँ बाप चिंता रहित हो जाते हैं। जब तो चिंता होती है कि कन्या बड़ी हो गई क्या करे, संबंध नहीं हुआ, और जब कन्या दे देते हैं तो घर पर अच्छा मिल गया, निश्चिंत हो जाते। अब चिंता कोई, हमारे भाई को घर और पर अच्छा मिल गया, बस सवाल आनंद हो गया, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, चिंता नहीं रहती, हमारे भाई को अच्छा मिल गया। चित्रकूट में भरती महाराज गए, जनक जी महाराज ने भी खबर करी, कहते भरती जा रहे हैं चित्रकूट, वे भी चले चित्रकूट आ गए। चित्रकूट आने पर सीता जी राम जी के साथ आई थी वनवास में, उसने जाकर नमस्कार किया पिताजी को, पिताजी ने ऊपर हाथ रखे प्यार किया कि बेटा पुत्रे पवित्र किया कुल दूं, हे बेटा तेने दोनों कुल पवित्र कर दिया, आज हमारा भी सिर ऊंचा हो गया, हमारी पुत्री जंगल में बैठी है, अहलकार जितने थे बड़े बड़े आके मुसद्दी वे सब विचार करते हैं कि हम महाराज जी लाडली बेटी जंगल में बैठी है, कोई आदमी काम करने वाला नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, काम करने वाला आदमी नहीं, लक्ष्मण जी महाराज काम करते हैं, और सीता जी स्वयं तुलसी के पौधे लगाए जिसमें सीता जी खुद जल देती, लक्ष्मण जी देते हैं, सीता जी देती है, तो दूसरे आगम महोत्सव में हमारी पुत्री हमारे महाराज की लाडली बेटी जंगल में बैठी आज जंगल में एक द्रौपदी साथ में, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी तीन ही थे, नौकर साथ में कोई, सैकड़ों जिनके नौकर है वो सीता जी आज अकेली बैठी, सब काम स्वयं करती है, तो सब लोगों को असंतोष हुआ, हमारी राजपुत्री दुख पा रही है, परंतु महाराज जनक खुश हुए, जनक महाराज खुश हुए, पुत्री पवित्र किया बेटा तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिया, दुख की परवाह नहीं करी, जंगल में नौकर नहीं है कोई नहीं है फिर भी तेरे जंगल स्वीकार किया, माँ कौशल्या ने कहा कि बेटा तुझ मत जाओ, दशरथ ने कहा ये जनकराज पुत्री भी रह जाए घर पर तो मेरे प्राण रह सकते हैं, मैं समझू कि मेरा राम दादा का आधार मित्र यही है, दोनों मिलकर ये एक कृत होता है तो भाई आधार तो मेरी मेरी लाडली महाराज जी पुत्री है, वो भी राम जी का अंग है, राम जी ने कहा दशरथ जी महाराज कहते सीता जी रह जाए तो मेरे प्राण रह जाएंगे, पर सीता नहीं रही, पति से अलग कैसे रहे, सब दुख भोगना मेरा सुख है, पति के साथ जो सुख है वो मेरा सुख नहीं, कई सुख नहीं, इस बात को महाराज जनक बहुत खुश हुए, पुत्री पवित्र किया खुल दो, बेटी तेरे दोनों को पवित्र कर दिया, आज हमारा भी सिर ऊंचा हो गया, कि जनक राज पुत्री भी कैसी श्रेष्ठ है जो दुख में पति के साथ रहती है, राम जी ने कह दिया था मेरे साथ में चलोगे दुख पाओगे और आराम से रहोगे, आप रावण के घर पर रही सुखी रही, वहां वृक्ष जी बैठी है, शीत काल में वही है, गर्मी काल वही है, वर्षा वर्ष है तो वही वो वृक्ष नीचे अशोक वृक्ष नीचे वही वर्षा वर्षी सब ऊपर, राजपुत्री है राजपुत्री मामूली घर के नहीं है, महाराज जनक की बेटी है, कितने आराम से रही, लक्ष्मी निधि जी भाई थे और भौजाई थे, वो बहुत प्यार करते थे, जैसे माँ के साथ खेले ऐसे खेलती थी, आप बैठे हैं हो जाए तो उसे पीछे आकर चल जाती और खेलती। भोजाई कितना आदर करते थे, सीता जी का बहुत आदर करते थे। वो अकेली है, कोई नौकर नहीं है एक ही साथ में। इस बात को देख करके महाराज जनक जी बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। उसका त्याग देखा कि बेटी तने दो मेरा सिर ऊंचा कर दिया, आज मैं भी आदरणीय हो गया कि जिसकी बेटी आज राम जी के साथ में वनवास में दुख भोग रही है और रावण ले गया लंका में बैठी है। लंका में मंदोदरी ने बहुत चीजें भेजी, कपड़ा भोजन तरह तरह का। सीता जी ने स्वीकार नहीं किया कि मैंने नहीं थी, तुम कृपा करो हमारी चीज ग्रहण करो। नहीं किसी की बर्बादी है, राक्षसियां दुख देती है, तरह तरह रूप दे डराती है धमकाती है, पर सीता जी निश्चिंत है। रावण को भी दबाता है, हे ये चोर अरे दुष्ट सुने घर से मेरे को ले आ, तू जानता नहीं राम जी को, अधम निलज लाज रही तो ही। रावण को ये बात कह दे कोई, दुनिया डरती थी, दुनिया कांपती थी। सीता जी कह रहे अधम निलज लाज नहीं तो शर्म नहीं आती, कैसा आदमी है तू। ये सीता ये निर्देश कोई नहीं है सीता के साथ करने वाला, इतने का हाथ में इतने का एक तरह बात हुई, ये हमारा भाई है, ये पृथ्वी से पैदा हुआ है, मेरा भाई है, मेरे भाई के साथ है तेरे साथ बात करती हूँ, तेरे साथ के लिए बात नहीं करती, मेरा भाई साथ है। कितने निशंक है, नहीं तो रावण को कहते कोई अधम तेरे लाल दिन तो ही तलवार लेकर के मार दूंगा, मेरा अपमान किया था मैं, अपमान के लायक है तू, खूब मानने लायक है, ऐसा अधम है तो अधम निलज तेरे समझ नहीं आती। है कोई संसार में रावण को ऐसे कहने वाला, रे तू कहने वाला है कोई। सीता जी कहती अधम निलज लाज नहीं तो सुने कर अनुसुख हुई, सुने घर में ले आजान करिए, ताड़ना करती है, निशंक है वो चंद्र हर्ष तलवार काट दे, तब दूर जाए मेरा दुख मिट जाए, काट दे। ये हमारी हमारी माता का ये है, माता और सब आप ख्याल करो, सीता माता सबको शिक्षा दे रही है, आपके सास ने कितनी इज्जत कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी कह रही है ठीक तरह से, रावण को अभी धमका रही है, डर नहीं है कुछ भी नहीं है, मरने का डर नहीं है, क्या करेगा मार देगा और क्या करेगा ये और क्या कर सकता है। हमारे धर्म से इधर उधर कर सकता है। मंदोदरी ने कहा आप कितने शूरवीर हो और हम पतिव्रता को डिगा नहीं सकता, पतिव्रता का जितना तेज है उसका प्रभाव है उसके सामने आप कुछ नहीं हो, आपका सबको शूरवीरता सब खत्म हो जाएगी, पतिव्रता के साथ में नहीं चलेगी आप, शूरवीर अच्छी बात है आप पतिव्रता है, ताड़ना कर रही है, निशंग है निश्चिंत है, अपने धर्म पर कायम है, कौन उन्हें डरा सकता है, फिर ताकर डरा दे डरा दे क्या ही डराएगा। मारा गया अन्न में मारा गया, खत्म कर दिया गया। भगवान राम जी ने भी बड़ा कड़ा बोला, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सुग्रीव है विभीषण किसी के साथ चले जा, मैंने जो युद्ध किया है, मेरी स्त्री का तिरस्कार करना मैं नहीं सह सकता, मेरी गर्ज नहीं है तुम्हारी। राम जी भी कहते हैं तो क्या लक्ष्मण लाओ भाई, अग्नि से लाओ, हम अग्नि प्रवेश में जाऊंगे। अग्नि प्रवेश में, अग्नि प्रकट होकर कहते हैं महान शब्द है, महान पवित्र सीता है, अग्नि ने आकर कहा है। सब्जी मरा देखा हुआ कि राम पहले जैसे जनक जी ने सौंपी थी तुम्हारे को, ऐसे में सीता हमारी पुत्री जी है, मेरी पुत्र वधु है, मेरी पुत्री जी है, राम तुम्हारे को मैं सौंपता हूँ, इस स्त्री को स्वीकार करो। दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज कहते मेरे को गर्व नहीं है, मेरे को आवश्यकता नहीं है, मेरी स्त्री को दुख दे दूसरा वो मैं नहीं सह सकता, मैंने अपनी शान है बचाई है, अपना इज्जत बचाई है, सीता माता खेलती निद्र निसंग है, ऐसे वैद्य माताओं को चाहिए अपने धर्म के पालन करने में निसंग रहे, निर्भय रहे, निश्चिंत रहे सदाई। सज्जनों शरीर रहे धर्म रहेगा, सुख दुख है तो नित्य, नित्य धर्म, नित्य धर्म रहेगा नित्य, सुख दुख तो छूट जाते छूट जाते छूट जाएगा, पर धर्म रहेगा नित्य निरंतर रहेगा, ऐसा धर्म है। इतनी बात है, इस बार से सीता माता को याद कर लो। मैं तो कहता हूँ आप जितनी छोटी लड़कियां है सीता माता का साथ ना उसको लेना, सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार सीता माता का, और सात बार कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता, सात बार सीता जी का, सात बार कुंती माता का, लड़कियां कुमारी नाम। अनुसुईया ने कहा है तुम्हारा नाम लेकर के पति प्रता बन जाएगी, इसलिए लड़कियां नाम लेगी सीता माता को याद करेगी पति प्रता हो जाएगी। कितनी बात, कितनी विशेष बात बताइए, सीता माता का नाम लो, चिंतन करो, सीता माता के चिंतन करने से आप में धर्म जागृत होगा, आपके सूर्यता होगी, कायरता मिट जाएगी, सब कायरता मिट जाएगी। माता सीता भाई माँ है, सीता भाई माँ है, पद सुनाया नहीं, सीता राम राम आप, सीता जी मेरी मैया है, मैंने उत्साह माए माए सीता माता याद करो आप सुष्मीरा। इस तरह सीता माता है श्रेष्ठ जगत की, श्रेष्ठ जगत जननी। गोस्वामी महाराज लिखते गोस्वामी सीता माता जगत जननी, जनके जुगपद कमल मनाऊ तासु कृपा तेरे मन मति पाऊ, रामायण लिखो तो निर्मल बुद्धि कैसा होगी सीता माता याद करने से। जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊ ता सुख कृपा निर्मल मति पाऊ, सीता माता के चरणों में नमस्कार करूं, उनका ध्यान करूं, जिससे मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए, तो राम जी का चरित्र लिख अच्छी तरह से, तो सीता माता की याद करने से अंतर शुद्ध होता है, निर्मल हो जाता है, राम जी का चरित्र लिखने लायक हो जाते हैं। जनक सुता जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊ ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ, कैसी बात गई, जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊ ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ, उन चरणों की कृपा से निर्मल बुद्धि होगी, निर्मल बुद्धि में भगवान के चरित्र कहूंगा, कभी नहीं सब गाऊ मत अनुरूप राम गुण गाऊ राम जी गुण गाता हूँ। सीता माता का ध्यान करते हैं, आपकी माता जी आपके ध्यान से मेरी बुद्धि निर्मल हो जाएगी और भगवान का चरित्र कहूंगा मैं वो स्वामी महाराज राजी होते प्रिय करुणा निदान की जागे जुग पद कमल मनाऊ ताशो कृपा ताशो कृपा निर्मल मति पाऊ। कितना भाव है वो समझेगा जनक सुता जग जन निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुग पद कमल मनाओ ताशु कृपा निर्मल मति पाओ। सीता माता की कृपा से बुद्धि निर्मल होगी जिसे भगवान का चरित्र वर्णन करूं मैं, ये हमारी माताओं का है। माताओं सबको याद करना चाहिए, छोटी कन्याओं को सीता माता का नाम लेना चाहिए। अनुसार सीता तो बताओ तुम्हारा नाम है पर बिना संग होने तारी संसार तर जाएगी पतिव्रता बढ़ जाएगी। सीता तेरा नाम लेना है, सीता का नाम लेने मात्र से ऐसी याद आप श्रेष्ठ बन जाओगी। सीता माता का नाम लेने से फिर श्रेष्ठ जाओगी। ऐसे ही अपना अपना धर्म ठीक बात करो, उत्साह रखो, डरने की बात नहीं है। ऐसा काम पड़ा है मुसलमानों के सामने तो गजरे को गल है, भगवान को याद किया, सीता माता को याद किया। डरना नहीं, अपना धर्म पालन करना है, माता को याद करना है, सीता माता ही करे। रावण ने कितने कष्ट दिया, कितना कष्ट दिया, राक्षसी कितने डर के नाराज थी और कह दिया कि मारे महीना के भीतर भीतर अगर बात नहीं माने तो काट दे टुकड़ा टुकड़ा कर दे इसका। त्रिजटाई भगवान ही बने थे, बात यही नहीं थी। सीता जी कहते भाई तुम चिंता मत करो, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा पांडवों को साथ में लेकर भगवान आएंगे, रावणों को मारकर जीत कर तुम्हारे ले जाएंगे। सीता जी ने देखा हनुमान को छोटा सा रूप राज खा जाएगी, पूजा रू देगा जब बड़ा ये माँ मैं ऐसा नहीं हूँ राज खा सके मेरी हो। वही पूरी तो बदस कर दिया, राक्षसों को सूट कर दिया, वृक्षों को खट उखाड़ करके फेंका जोर से। मेघनाथ घबरा गया, मेघनाथ रथ पर चढ़ा था, अदा को पटिया ऊपर से नीचे कूद गए अलग गया। हनुमान जी मार करते नहीं कि कैसे भग गया कि भाई माँ बैठी है, माँ ने कहा जाओ बेटा मीठा मीठा भड़का खट्टा भड़का छोड़ देगा कंठ खराब हो गया, इस बात से मीठा फिर जाओ जाओ। माँ भूख लगी, माँ को देखे तो बेटे को भूख लग जाए, अरे बेटे को देखे तो माँ के मन में आ जाए कुछ खाऊ, माताओं के मन में आ जाती है। साधु बैठा है सब आजाद कोई परवाह नहीं करते, माता के पास होते बाबा जी खाओगे कुछ खाओगे, ये माँ है इसके मन में होता है। एक साधु थे, एक बैठे थे, एक माँ आई, वो विचार कर रहे थे, चिंता कर रहे थे कि बाबा जी महाराज केला था केला केला खाओ भाई, ये मैया क्या केला खाओ, हमारे मन में तो अलथुप हो रही है, याद आ रही है, हमारा चित्त ठिकाना नहीं है, क्या छोड़ दो तो? जो बात पकड़ी है उसे छोड़ दो, लो केला खा लो। अब मुझे केला दे दिया, बोल जाता माँ तुम बड़ी श्रेष्ठ हो, माँ ने आया भोजन भी दे दिया केला भी दे दिया, अरे शीशा दे दी चिंता मत करो पकड़ छोड़ दो, अपनी बात चिंता छूट गई, संत राजी हो गए। ऐसा माँ का माँ का अनुभव किया, लो केला लो खा लो, ऐसा इन माताओं को मनवाती है, हम सुन रहे करते संतों के वचन है। आप नाराज नहीं हो जाए इस वास्ते नहीं कहता हूं, माता है आज जो गर्भपात करते हैं, कन्या का तिरस्कार करते हैं, बड़ा भारी पाप है, बहुत बड़ा पाप है। कन्या मामूली में सोच रही बात जग जग नहीं है, वह मातृशक्ति है, मातृशक्ति छोटी सी बच्ची है, छोटी सी और माँ है, और उसे हम पैदा होते हैं। ये सब जो ये सब सब शेष बने हुए पुरुष सब शेष बने हुए, बिना माँ के कौन हो बताओ, आप में कोई हो, साधु हो, सन्यासी हो, बढ़िया हो, बिना माँ के कौन पैदा हुआ बताओ। सब माँ का दूध पी कर बड़े हुए हैं, माँ के गोदी में खेले, सभी माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पी के बड़े हुए हो, ये सब सब माँ के, ये सब माँ की बेटी, ये सब माँ के बेटा है। बताओ एक भी बताओ हम माँ का बेटा नहीं है, कोई बताओ, सब माँ का बेटा है, सबका पालन करने वाली माता है, हमारी मातृशक्ति है। इस वास्ते गर्भपात करोगे पाप करोगे, माताओं बहनों कन्या पेट में ईश्वर गर्भपात करो, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी। आपके वंश के पैदा करने वाली पालन करने वाली माँ है, मातृशक्ति है, कन्या को मामूली मत समझो, मातृशक्ति इसको बड़ा आदर देखो, आदर से ये सब है, सब के सब माँ से पैदा हुए, ये सब पुरुष सब स्त्री सब ये सब माँ की गोदी में आई है, माँ का दूध पी कर के बड़े हुए हैं। बताओ और को बिना माँ का है कोई बताओ, बताओ बताओ एक भी कि मैं बिना माँ का आया हूँ, बताओ। सबका पालन माँ ने किया, इस वास्ते मातृशक्ति का अपमान मत करो, मातृशक्ति का नाश करना गर्भपात कर देना अपमान करना बड़ा भारी पाप है, मातृशक्ति का नाश करो, माँ है माँ, सबसे पूजनीय है माँ। उपनिषदों में आया है जो विद्या पढ़े पढ़कर ये जाने लगे, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथिदेव भव, ये चार वसु, ये सबसे पहला वसु है माता, माता का नाम गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम, माँ का नाम पहले आता है, पीछे आता पिता का नाम। पिता दो नंबर है, एक नंबर माँ है, माँ जितना पालन करती है पिता करते इतना, माँ की गोदी में बैठे ये सब माँ के पैदा हुए, ये सब के माँ के पैदा हुए, माँ की गोदी में पड़े हैं, माँ का दूध पीकर पड़े हैं। किसी की माँ मर जाए तो बात नारी है, जरूर दी है, माँ का दूध पिया है, माँ की गोदी में खड़े है। माँ माँ माँ माँ गोस्वामी जी महाराज वृद्धावस्था में सबसे बाद में लिखते हैं विनय पत्रिका, कबू का हम अवसर पाए, अम्मा मेरी शुद्ध जी आगे रघुनाथ जी महाराज को प्रेम कर रहा, बालक होता है माँ से नहीं डरता, माँ को सब बात कहता है, सब मैंने माँ माँ मोती करूँ, अरे अठे कटे मोती करी हो करू सुबह सर्व भावे नहीं कैसे कहू माँ को मुठी करू, अच्छा भाई माँ चिंता करे उठा दे तो मुठी करू बालक माँ के सामने कह देता है, दुख हुए सुख हुए सुन माँ सुन गए सुन, अच्छा सुन मारी बात सुनो, अच्छा सुनो वहां गया वो सोरा मिला था, बस बात कर इतनी बात, माँ को तंग कर देता है, पाना पकड़ देता है। संसार में माँ के सवाल कोई नहीं, माँ का सब आदर करो भाई, मातृदेव भव सबसे पहला का मातृदेव, फिर ऋग्री देव भव, फिर आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, माँ का आदर करो, सबसे श्रेष्ठ माँ है शास्त्र में विश्वास से माँ की देव सीताराम सीताराम सीताराम लक्ष्मी राम सीताराम राधेश्याम माँ का नाम पहले आता है, सबसे पहले माँ है, फिर पिताजी का नाम आता है, सबसे ऊंचा दूसरा माँ का है, माँ का सबसे उस आरोप बन हमें इस वास्ते माता है माँ माँ माँ कुपुत्र हो जाए तो क्वचित कुमाता न भवती कुपुत्र पुत्र कबूत हो जाए माँ कबूत माइट कुमाइट नहीं होती मेरा लाला मेरा लाला मेरा पुत्र माँ प्रीता होती माँ रिशादी होती माँ जितना पालन करती है अगर माँ मर जाए तो कहा तो पहन के भेजेंगे काफर सासू को भेजेंगे छोटे बालकों को अपनी सासू के पास भेजेंगे ऐसा अपनी बहन के पास भेजेंगे पर पिता मर जाए तो उसने नहीं भेजती अपने पास रखती है अपने पालन करती है पढ़ाती है तैयार कर देती है छोरों को होशियार कर देती है माता पालन करती है प्यार करती है सब तरह से आप देख लो कुटुंब में माँ अगर चली जाए तो कैसे पहुंचा रही है बहन के पास भेजे सासू के पास भेजे किसी नाम भी पाल करेंगे पति मर जाए नहीं भेजती माँ पाल करती है। महाभारत में कथा आती है महाभारत में एक चक्रा नगरी थी एक चक्रा नगरी थी उसमें एक राक्षस था प्रकाश बहुत दुष्ट था वो उस राजा ने संधि कर ली कि एक आदमी एक भैंसा और गाड़ी भर बाकला ये तो तुम्हारे रोजाना भेज देंगे हमारे नगरी साथी में ठीक बात है उसे स्वीकार कर दिया नगरी इतनी बड़ी थी बारह वर्षों से पास ही आते आवे घर के महाराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव पांचो भाई और माता कुंती छे युधिष्ठिर अपने मैं माँ को ध्यान सुना लिया दो भाई गया दो मैं खुद मिलेंगे सुना भीमसेन ब्राह्मण बने हुए एक ब्राह्मण के घर पर ठहरे तो मैं उसी की बारी आ गई राज के सिपाही दार का कि आज आपकी बारी है एक आदमी आपको बजना पड़ेगा एक भैंसा और बाकला तो राजा कर देगा आदमी हम कौन से लावे तो एक एक घर को ना पड़े बारह वर्षों से पास हुए बड़ा बहुत बड़ा शहर था एक चक्र नगरी तो वो कर गया तो रात में एक तो छोटी बहन बहन बड़ी है छोटा भाई है एक पति है एक पत्नी चार प्राण थे घर में तो बहन ने कहती है कि मेरे को भेज दो कहेंगे अब दो गई कन्या पन्ना हुई तो द्राक्ष भेज दो भाई राक्ष आ जाएगा कन्या का दान करे हम कन्या दान करेंगे पुण्य के भागी होंगे राक्ष भेज दे पाप लगेगा कन्या को कैसे भेजा जाए पत्नी कहते मैं चली जाऊं आप पाल कर दो वास्तव ब्राह्मण ने कहा नहीं तुम्हारा नहीं मैं चला जाऊ ऐसे कर रहे थे इतने हिंदू ने बेटी कहती मैं जाऊं माँ कहती मैं जाऊं पति कहता है मैं जाऊं इतने में छोटा है वो छोटा लड़का एक लकड़ी देंगे मैं जाऊंगा मर दूंगा से माता कुंती सुनती है कान लगाकर क्या बात है आज आफत आ गई कुंती सुन गई कुंती गई घर में कि तुम्हारा किसी साथ नहीं है हमारे एक बेटा मैं भेज दूंगी मेरे पास बेटा है तुम्हारा एक बेटा एक बेटी हमारे पास बेटा है एक बेटे को भेज दूंगी भीमसेन को कहा माँ ने कहा बेटा हो हम बकासुर के भेंट में जाना है वह तो मेरा घूंघरा बन गया। लड़ाई करने का मौका मिलता नहीं, कुश्ती का मौका मिलता नहीं। अरे माँ ने कह दिया, बहुत खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। वो गया लेके तारी पहुंच, जल्दी पहुंच गया। जल्दी पहुंच रहे माँ का खाना शुरू कर दिया। राक्षस आया नहीं, देरी लग गई। वो खाता तो राक्षस पागल आदमी, पागल सून सूख जाता मेरे यहाँ तो बगल खावा वह खा रहा था। राक्षस आया, अरे क्या तेरे मौत आ गई, मौत बोलना है। ऊपर तनु हाथ मारे जोर से, जैसे पत्थर के ऊपर बारे लग जाए। कथा धोता हूँ मुझे हाथ हनाट करे, क्या बात है। बगल खा अब आप महाराज वो जितने वृक्ष से सब साफ करिए, दर्द और वृक्ष मारे उनका। अंत में उसको खत्म करके दो हजार बढ़ा दिया, दो हजार करके दरवाजे का गाड़ी रख दिया। सुबह दरवाजा खोले, आगे लाश पड़ी बड़ी सारी। अरे कृष्ण किया रे, कैसा किया रे, किसकी प्राप्ति की, ब्राह्मण की बारी, ब्राह्मण के भीमसेन का अवसर हो, अब पता लग जाएगा, पता लग जाएगा, खो जाएंगे, रवाना हो गए। ये तुम्हारे घर है, हमारे हाथ हमारे ठहरे हुए थे, वे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बने हुए, भिक्षा लाते, भिक्षा ला कर माँ को देते, माँ आधा पहुंचाते थे भीमसेन को, आधे में पहुंचना, चार बेटा माँ पहुंच आधा भोजन आप करते, फिर भी खाता बहुत बहुत मजबूत सही हो। कहते कभी किसने मारा, ये किसने मारा, कोई कहता उन्हें मारा मारा। राजा ने देखा के मारे, अंत में पूछा ब्राह्मण को, अरे क्या हुआ। तो क्या महाराज, हमारे घर 500 रुपए रहते थे ब्राह्मण, हमारे परिवार में उस माँ ने कहा हमारे एक बेटा भेज चुकी, उसने काम किया, पता नहीं लगा। फिर गए वो ब्याह हुआ मुझे द्रौपदी का स्वयंद्र में, स्वयंवर में गए, ब्राह्मणों के परिवार बेचारे बैठ गए, सब लोग गए। वो धनुष नहीं, मत्स्य वेद्र किया, एक मछली बनाई, उसे नीचे चक्र बनाया, चक्र के छेद बनाया, छेद में उसे आंख पर मार लगाना है। सब लोग हार गए, नहीं लगा सके, कर्ण उठ लगा। तो द्रौपदी ने कहा कि ये दासपुत्र है, दासपुत्र मैं शुरू करूंगे नहीं। कर्ण को बड़ी शर्म आई, उसे कोई नहीं उठाता, अर्जुन उठा। वामन क्या करे, वामन बड़े बड़े क्षत्रिय ऐसे उठते ही नहीं रहे, वामन करेगा तो भाई वामन वाली बात होती है, समुद्र पे गया वामन, वामन की बात है, अंतोली डाल से वामन है। वह जाकर वर्षण पैदल कर दिया, पैदल कर दिया, द्रौपदी निषाद गई। माँ एक चीज लाए, माँ माँ चीज लाए, ये बेटा पहुंच रही लो, पहुंच रही माँ एक कंधे लगे, जब पहुंच रही मेरी घर, मेरी बात झूठी है, जिसने कहा झूठी नहीं होने देंगे, माँ की बात सची कहेंगे, पशु ब्याह करेंगे साथ में। द्रौपदी को जा गया, पशु ब्याह करेंगे, हमारी माँ ने कह दिया, माँ की बात को हम झूठी नहीं करेंगे। माँ ने कहते पशु लो, हम पशु ब्याह करेंगे। तो बिल्कुल राजा ने कहा, आप क्या कर रहे हो, कन्या के साथ एक ब्याह होगा, एक ऐसे धनुष। युधिष्ठिर ने कहा, पढ़ना तो ठीक है नहीं तो व्यास जी मेरा प्रकट हो गए। व्यास जी ने कहा, तुम करोगे तो मार करके पासो ब्याह तो पासो करेंगे। तुम्हें स्वीकार किया, हम पासो ब्याह करेंगे। भीष ने किया, अनु ने किया, तकों ने फैसे देव ने पशु ने ब्याह 5 बार ब्याह किया पशु साथ। तो वैसे महाराज तो उस ब्राह्मण देवता है घर में, अब आएंगे अब तो बेटा हो बेटा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ भीमसेन को भेजा, मारे को भेज दे। बेटा तुम्हारे को भेज, रोना पड़े मेरे को, भीमसेन है ये ठीक करेगा, गाँव इसका विश्वास है, ये बनेगा नहीं। छोटा सा था तब पर्वत थी, फल जंगल में जन्मे थे, एक दिन मेरे हाथ से छूट गया। जो महाराज जैसे सड़क पुसावरण बेलन होता है ऐसे गया, जब पत्थर सब साफ कर दिया। कोमल शरीर था, कोमल शरीर बढ़ा दी थी। इस बात भीमसेन ठीक है, माँ को पूरा विश्वास था कि भीमसेन है। रघुर सर किसी को भेज दो, रोना पड़ा मेरे को, भीमसेन सब का आएगा। ऐसा था मेरे नारायण नारायण क्या बताओ। घर में सेवा करो भाई, बड़े पुरुषारी माँ बाप की सेवा करो, माता का कहना मानो, माँ का आदर ज्यादा करो, पिता से भी आदर ज्यादा माँ का आदर है। हमारी माँ है, माँ है, माँ है, माँ माँ के समान कोई नहीं है। मैंने साधुओं को देखा, बूढ़े हो गए साधु, बुखार आता माँ हाय माँ याद आ रहा, माँ याद आती। अब की बेटा माँ याद आती है, माँ याद आती। माँ के समान पोषण करने वाले मात्रा समम नास शरीर पोषणम, सबसे श्रेष्ठ माँ का दर्जा है। माँ का आदर करो, माँ का निरादर मत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण।